جانب اشارہ کروں میں خدا ایسی قوت دے میرے قلم میں، خدا ایسی قوت دے میری زبان میں، خدا ایسی قوت دے میرے سخن میں، خدا ایسی قوت، خدا ایسی قوت دے میری زبان میں، کہ بد مذہبوں کو سدھارا کروں میں، کہ بد مذہبوں کو سدھارا کروں میں، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، خدا ایک پر ہو، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، خدا ایک پر ہو، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، خدا خیر سے لائے، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارا کروں